एनम प्रविशन्ति इत्युक्तम्, सौ दैवी विभाग आदि सब प्रवेश करते हैं, तत्प्रकार बुभुषायाम किस प्रकार प्रवेश करते हैं, पृथ्वी चय पृथ्वी चयनम इत्यादि तद्व्याचष्टे यथा तथा हेत्वर्थो वाथ शब्दोयम् यस्मात् संक्रामित क्रतुः। पृथ्वी चयनम इत्यादि यथा प्रवेश तथा तद्व्याचष्टे यथा तद् प्रवेश तथा व्याच श्रुति की व्याख्यान करती है। अथ शब्दयम हेत्वर्थ वा अथ मंत्र में अथ पृथ्वी चयनम अग्निश्च दैवीवाक आविशति सा दैवाक अथ शब्द हेत्वर्थ वा अथ शब्द यस्मा संक्रामित कृतु पूर्व में क्या अथ शब्द वहाँ से अथ शब्द अभी तो दूसरा मंत्र शुरू हो गया ना। अथात संप्रति तो पहले आ गया था प्रतिष्ठति अथ आइए आइए पति तिष्ठति अथ एनम एते देवा प्राण अमृता विशन्ति पूर्व में अथ एनम एते दैवा प्राण अमृता विशन्ति अथ सद हेत्वर्थवा यस्मा संक्रामित क्रतु क्रतु संक्रामित हो गया तो उसमें प्रवेश करते हैं। 26 तदिति प्रवेश स्वरूपम परामिश्यते तद व्याचष्टे यथा तद तदिति प्रवेश व्याचष्टे पृथ्वी चयनम तथा व्याचष्टे यथा तद तद प्रवेश तदिति प्रवेशम प्रवेश स्वरूपम हाँ तद नपुंसते प्रवेश स्वरूपम यथा प्रवेश स्वरूपम तद व्याच यथा व्याचष्टे श्लोक में पृथ्वी चयनम इत्यादि यथा तद प्रवेश स्वरूपम तथा व्याचष्टे इसे व्याख्यान करते हैं। तदिति प्रश्न हो गया अथ एनम इत्यादु अथ एनम इत्यादु इसमें आया अथ एनम एते देवा प्राण इसमें अथ कितने पृष्ठा में है अथ एनम आ रहा है 549 हाँ अथ शब्द से प्रकरण विच्छेदकत्व उक्त्वा प्रकरण विच्छेद अर्थांतर कैसे प्रवेश करता है करके व्याख्यान अतः कह करके अन्य प्रकार करता अर्थांतर वाह हेतु अर्थवाय हेतु के लिए दिया हेतुरूपम अर्थम स्फुरेति यस्मात् संक्रामितकतु संक्रामितकतु इसलिए प्रवेश करता है तस्मात् हेतुम अनुद्य एनम इत्यादि अर्थम निगमयति यस्मात् संक्रामितकतु उसका अनुवाद करके एनम प्रविशति उसका अर्थ कहते तद्वियोगादिति तद्वियोगादतो दैवा आविशन्ति यथोदिताः श्रुतिस्थायाहि वाक्तस्याः पञ्चमीयं परा भवेत् ततो लब्धात्मलाभायाः प्रथमा जन्म हेतुतः यस्मा संक्रामित कतु तद्वियोगात् संक्रामित कत्व हो गया संकल्प कर को संक्रमण कर दिया पुत्र में यज्ञ आदि करना अध्ययन आदि करना संकल्प का वियोग हो गया तद वियोगात अतो दैवा यथोदिता आविशंति देवा अमृत है बागादे अभिशंति अमृत प्राण अभिशंति यथोदिता प्राण अमृत प्राण अभिशंति दैवा संकल्प कृत संकल्प के अभियोग होने से श्रुतिता या ही वाघ तस्यायम पंचमी यम पराभवे या वा श्रुता या वाघ तस्यायम पंचमी श्रुति में तो वाघ बैन प्राण अभिशंति पंचमी आगे है आगे दूसरा मंत्र आ गया पृथ्वी चैनम अग्निश दई विभाग आविशति सा दई विभाग यह देव होते थे पृथ्वी चैनम अग्निश्च दई विभाग आविशति पृथ्वी अग्नि अग्नि ये दोनों पंचमी पृथ्वी अग्नि पंचमी श्रुति था या ये वाघ तस्या यम पंचमी पंचमी यम पराभव तत्व लब्धात्म लाभ है प्रथमा जन्म हेतु तो यम वाघ प्रथमा तो होगी दैव वाक्त्वात् कथम एकत्रैव पंचमी प्रथमा च पृथिवी चैनम अग्निश्च दैवी वाक् आविशति दिवस नादित्या च दैव मन आविशति पृथिवी चैन तद् पृथिवी अग्निरेव ओहि हे पृथिवी अग्नि त दैव वाक् पृथिवी च एनम अग्निश्च दैवी वाक् दैवी वाक प्रथमांत है और पृथ्वी अग्नि ही दैवी वाक है टीका में दिया है पृथ्वी अग्नि और एव देववाक त्वात् जब पृथ्वी अग्नि वो पंचमी तो कर दिया और दैवी वाक प्रथमा कर दिया तो पृथ्वी अग्नि ही दैवी वाक है तो पंचमी कैसे हुआ ऐसे श्रुति था या ही वाघ तस्या यम पंचमी पृथ्वी चयनम अग्नि पृथ्वी अग्नि पंचमी यम परा पृथ्वी अग्नि जो दिया ना ये पंचमी तो मानना पृथ्वी जो दिया चतुर्थ अर्थ होता है किंतु पंचमी और अग्नि पंचमी तो है ततो लब्धा आत्मलाभ आया जन्म हेतु तो प्रथमा लब्ध आत्मलाभ यया वाक सा लब्धा आत्मलाभ जन्म होने से प्रथमा हुई तो एक पंचमी है जो वाक है सत्य में पहले वाक और वो लब्धात्म होने से प्रथमा हुई ये टीका में दिया देखो कर्तव्यता संकल्प तत्शब्दार्थ तद्वियोगात तत्क्या संकल्प का वियोग हो गया पुत्र को दे दिया निश्चय यथोदिता आविशंति यथोदिता इति अमृतानां प्राणानां परामर्श अमृता प्राण प्रवेश करते वर्तमान स्थूल देहम हित्वा स्थितम उपासकम थोड़े देह को छोड़कर रहा देवा प्राण आविशंति देव प्राण प्रवेश करते हैं तत्प्रकारम च श्रुति में कहा गया पृथ्वी चयनम इत्यादि उसका व्याख्यान करते इति उक्तम इदानीं पृथ्वी अग्निरेव दैव वाक्त्वात् पृथ्वी अग्नि दैव वाक् कथम एकत्रैव पंचमी प्रथमा च पृथ्वी अग्नि पंचमी और देव प्रथमा इति आशंका श्रुतिस्था या हि वाक् तस्या इयं पंचमी या श्रुतिदृष्टा प्रकृताग्राह्या श्रुति से कई प्रकृति है वाक् पुरसिद्धा पहले पहले था श्रुतिदृष्ट श्रुति के द्वारा ज्ञात उपास्य सूत्र रूपा उपास्य जो हिरण्यगर्भ तद्रूप वही दैवी वाक् है हिरण्यगर्भ रूपे तस्या परस्तात् पृथिव्या अग्निरीति पृथिव्या अग्नि पंचमी पृथिव्या अग्निरीति च उपादान पंचमी यहाँ पृथिव्यय शब्द है पंचमी अर्थ के ना छंद में से प्रयोग किया पृथिव्या अग्निति उपादान पंचमी आधरादेय भूत उपास्य सूत्रवाक रूप रूपात अपादानात प्राप्त प्रकृत उपासक फलभूत वाच परस्ता देवी वाक इति प्रथमा तभी आधारादेभूत है सूत्रवाक आधारादेभूत उपास्य जो सूत्र पृथ्वी और अग्नि रूप आधाराध्येय, पृथ्वी आधार अग्नि आधेय, उपास्य सूत्र वाग रूप से वही अपादान हुआ। उसे प्राप्त प्रकृत उपासक फलभूत वाच, तो उसे प्राप्त प्रकृत उपासक फल प्राप्त हुआ, उसका जो वाग हो गया वो प्रथमांत होगी। परस्ताद दैवी वाग इति प्रथमा, भूत वाच परस्ताद दैवी वाग जो क्या प्रथमा दिया, पहले पृथ्वी अग्नि रूप आधार देवी वाग उपासक था, उसी से यह देवी वाक उपासक में प्रवेश करेगा, अपादन हो गया हिरण्य गर्भ, जो पृथ्वी अग्नि रूप आधार देवा वाक देवी वाक, उस देवी वाक वहाँ से आकर के इसमें प्रवेश करेगा उपासक में प्रथमांत। सूत्रीभूतवाच मनोवत प्राणवच उपासक प्रसिद्धि विषयत्म भक्त मिश्र, सूत्र और हिरण्य गर्भ जो वाक है, मन प्राण जिस प्रकार इसे उपासक रूप है वही तदरूप हो जाएगा। कथम सूत्रवाच लब्धत्वम, सूत्रवाक पहले लब्ध कैसे हुआ, फलभूत उपासक वाच सिद्ध्यति, सूत्रवाच फलभूत उपासक वाच लब्धत्वम, हिरण्यगर्भ रूप आग से फलभूत जो उपासक वाक उससे लब्ध कैसे हुआ, तत्रह जन्म हेतु, तो जन्म होने से उसी से ये उत्पन्न होकर के इसमें तो इसमें प्रवेश होकर तद्रूप हो जाएगा। उपासक वाच सूत्रवाचो जन्म असिद्धि आशंका, उपासक का जो वाक सूत्र हिरण्य गर्भ वाक से जन्म ये तो सिद्ध नहीं, आशंका या वाचमिति वाचम संतृत्य वाक्यस्था चिन्हुते भावना मयी उपादानमतः श्रौति स्यादवाणी भावनात्मनः। वाचम संस्कृत्य श्रुतिवाक सुन करके वाक्यस्थाम भावनामयीम चिन्हते, वाक्य में जो शब्द भाग आदि है उसका भावनामयी इकट्ठी करता है वाग अहम अस्मि करके, अतः उपादानम श्रौतिवाक, श्रौतिवाक उपादान हुआ, उसी से चिंतन करते करते अपने फल प्राप्त करता है। भावनात्मनः श्रौतिवाणी उपादानम, अतः श्रौतिवाणी उपादानम, भावनात्मनः भावनात्मनः उपादानम, श्रौतिवाणी को सुन करके भावना करता है तो भावनात्मनः उपादानम श्रौतिवाणी है, श्रौतवाक आगे फल प्राप्त करेगा। वाक्यां श्रौतृवाचम, वाक्य में स्थित जो सूत्र हिरण्यगर्भ वाक समष्टि, वाक्यादेव ज्ञात्वा पहले श्रुति से जान करके उपासना करता है, तिरणात्मा अहमित उपासना करता उपासक, ध्यान फलम वाचम चिन्हुते, वो ध्यान फल वाक को प्राप्त करता है, इकट्ठी करता है भावना, अतः श्रुतिगम्य ध्येय सूत्रवाग उपादानम, श्रुतिगम्य है सूत्र का वाग, ध्येय सूत्रवाग यही हो गया उपादानम, कैसे उपादानम, ध्यातृव्याच भवति, ध्याता का जो व्याज उपासक उसका उपादान हो जाएगा ध्येय रूप, उसका ही चिंतन करते करते यदि ध्यान साधित तीर्णात्म भावम उपासकम, तीर्ण भाव जिसका ध्यान से सिद्ध हुआ इस उपासक को कारणम प्रवेश करेगा उसमें, कार्यत्वात् वाग आविशति, कार्य होने से कारण दैवी वाग उससे हिरण्य गर्भ से आगे इसमें प्रवेश करेगा, आविशति कारणे कार्य विशेष हैं, क्या क्या इसका हाँ वो ध्यान करने पर आगे जो समाप्त तो हो जाता है तभी तक है ना, आविशति या ना मरण मृत्यु के बाद ये सब संपत्ति कर दिया सर समाप्त तो हो गया आगे उसको प्राप्त होगा। कारण कार्यावेश से युक्तत्वाद, कारण में कार्यावेश कारणम कार्यत्वाद आविशति, कारण कारण कारणे कार्यावेश कार्य आवेश कार्यावेश कारण युक्तत्व, कार्य में कारण का आवेश होता है ऐसा चाहिए, दैवी वाक्य कारण कार्य हो गया उपासक हुआ का, उसमें दैवाक प्रवेश करता है तो कार्यावेशत्वम कारणे युक्तत्वम कार्य आवेश यस्य कार्यावेशत्वम कार्य में प्रवेश कस्य कारण में युक्त होता कारण का प्रवेश, कारण में कार्य का प्रवेश अर्थ नहीं, क्योंकि हाँ ये दैवी विभाग को प्राप्त करता ऐसा नहीं ना, इसमें दैवी विभाग प्रविष्ट होता है तो कारण भावना क्या था चिंतन क्या उसका कार्य हो गया इसको उपासक। उपासना करते समय श्रुति से सुना दैवी सौत्र भाग सुनकर भावना हुई, भावना करने के बाद अभी उपासक के भाग जाकर समष्टि भाग को प्राप्त करेगा और समष्टि भाग इसको प्राप्त होता है। श्रुति में आया एनम अभिशति एनम पृथ्वी से अग्नि वाक अभिशति श्रुति के अनुसार पृथ्वी और अग्नि जो दैवी वाक सूत्र रूप से है तन्नात्मा वही उपासक में प्रवेश करता है। उपासक में प्रवेश करेगा तो कार्य में कारण का प्रवेश हुआ ना, भाष्य में चाहिए क्या देखो ऐसे कहा नहीं है, ये तो मिलेगा तो होगा। उपासक वाच सूत्रवाच जन उपासक वा शब्द सूत्रवाण से उत्पन्न कैसे हुआ, हिरण्यगर्भ से उपासक वाक उत्पन्न हुआ, क्योंकि पहले वाक्य सूत्र सूत्र से श्रुति से सुना, सुन करके वाक्य भावना किया तना तो ध्यान फल वाक प्राप्त करता है, इसलिए वो सूत्र वाग से इसकी जन्म उत्पत्ति हुई। तो ध्येय सूत्र वाग उपादानम धातृवाच भवती धातावाच का कारण हुआ, कारण हो गया से हिरण्य गर्भ का वाक और ध्यातावाच हो गया। ध्यान साधित तेनात्म भावम ध्यान साधित तेनात्म भावम उपासकम कारणम आविशति उपासकम आविशति उपासकम आविशति कौन कारणम ध्यान साधित तेनत्वभावम उपासकम आविशति उपासक आविशति कारणम। तो जो सूत्रवाक प्रवेश करता है उपासक को कार्यत्वाद तस्य उपासक से कार्यत्वाद उपासकवाच कार्यत्वाद उपासकवाच कार्य होने से कारणम आविशति कारणे कार्याविशेष युक्तत्वादि अर्थ यहाँ इसे अर्थ करना पड़ेगा। युक्तत्वम कारणे अर्थ कारण से युक्तत्वम कार्याविश कार्य में आवेश कार्य में प्रवेश कारण में युक्त कारण कार्य में प्रवेश करता है क्योंकि घट में मिट्टी का प्रवेश मिट्टी है तो यहाँ कारण में कार्य का प्रवेश अर्थ नहीं करके कारण का प्रवेश है उपासक में तो कार्य आवेश कार्यावेश कारण युक्त नन सूत्रस्य सतसिद्धे तद्वागपि तथा इति ध्यात्रिवाचोपि तदभिनया जन्मभावत भिन्नघटदीप्तिवत अध्यात्मोपाधिध्वस्त्या वाचो व्यक्तिमात्रम् इति आशंक्य कहते वा उपासक का वाग उसे उत्पन्न क्यों होगा, पर सूत्रवाग तो सतसिद्ध हुआ पहले से ही उसकी उपासना करेगा। तद्वागपि तथा सतवा सूत्र पहले है सूत्र हिरण्यगर्भ पहले उनसे सूत्र का भाग भी स्वतः सिद्धा इति ध्यातृवाच भी धाता का भाग उससे अभिनय उससे अलग नहीं अभिनय होने के कारण जन्म नहीं हुआ जन्माभाव जन्म नहीं तो क्योंकि समष्टि भाग है ध्याता का वाच तद्रूप जन्म नहीं होगा जन्म नहीं होने से भिन्न घट दीप्तिवत अध्यात्म उपाधि ध्वस्त्या अभी उपासक था उपासक अध्यात्म उपाधि समाप्त हो गया समाप्त हो गया तो समष्टि के साथ एक हो जाएगा उपास्या वाचो व्यक्ति मात्रम दस्त्या वाच अभिव्यक्ति तो उपाधि नष्ट होने से वाह के उपासक वाह की अभिव्यक्ति उपास्य अभिव्यक्त होता हिरण्य गर्भ से अमृत वाग से अभिव्यक्त हो जाएगा वो पहले था उपाधि से था उपाधि से अभिव्यक्ति होगी वो प्रवेश मानना कोई जरूरत नहीं इतना संख्य सूत्रादि स्वतः सिद्धि दुसाई थी सूत्र भी सत सिद्ध नहीं, नहीं वस्तु सत सिद्ध मन्यस्यात् परमात्मनः सदैवेत्यादिकं शास्त्रं बाधितं स्यात् तथा सति। नहीं परमात्मनः अन्यत् वस्तु सतसिद्ध सतसिद्धं स्यात् तथा सति सदैव समय इत्यादि शास्त्रं बाधितं स्यात्। सदैव समय दमग्रासी देखे में अद्वितीयम, तो ब्रह्म से भिन्न कोई सत्य सिद्ध है ही नहीं, एक अद्वितीय तत्व, उसे भिन्न कोई सत्य सिद्ध नहीं। तीस सूत्रादि न सत्य सिद्धम अनात्मत्वाद घटवत आत्मभिन्नत्वाद, सूत्रादि आत्मवत विद्यमान, यदि विद्यमान सदैव समय इत्यादि शास्त्र विरुद्ध हो जाएगा, यदि विपक्षी बाधक सन्न तो बाधित होगा। तस्य स्वतः सिद्धत्वे हेतुअंतर्भाव हिरण्यगर्भादि स्वतः सिद्ध नहीं, धिये इति धिया धिये इति कार्यत्वं कृष्णस्य अजगत स्वयं श्रुत्येव स्पष्टमाख्यातं नातोऽभिव्यक्तिरिष्यते। कृष्ण से जगत स्वयं श्रुत्यैव स्पष्टम आख्यातम धिया धियेति कार्यत्वम आख्यातम, धिया धियेति जनयति इत्यादि श्रुत्या एव कृष्ण से जगत कार्यत्वम आख्यातम, सारे जगत कार्य ही श्रुत्यामिका श्रुत्याव स्वयं आख्यातम धिया धिया करके दे। अतो अभिवते न, यहाँ अभिवते न, वो तो कार्य बताए। सप्तानात्मनः समस्तस्य जगत, सप्तानात्म से सारे जगत धिया धिया जनयते कर्म भी श्रुति में कहा, स्वयमेव कार्यत्वं मुखतः दर्शितं स्वदर्शे जगदात्मकं च सूत्रं अतो न तत् सतसिद्धं, जगदात्म सत्व सूत्र सतसिद्ध नहीं कार्यत्वात् घटवत्। सूत्रादि स्वतसत्व अभावे ध्यातृवाच भी तद अभावात् ये भी स्वतसिद्ध नहीं है, क्योंकि पूर्व पिछले ने कहा हिरण्यगर्भ वाक स्वतः सिद्ध है, क्योंकि हिरण्यगर्भ स्वतः सिद्ध है, उसे अभिन्न उपासक वाक्य स्वतः सिद्ध है, स्वतः सिद्ध होगा तो फिर ही ख्याल उपाधि ध्वंस मात्र से अभिवति इति न तदवा तस्या न व्यक्ति उपासक वाक्य ख्याल अभिवति इति न, किंतु सूत्र वाग आधीन तो न जन्म सूत्रवाणी से उसकी उत्पत्ति वाग आधीन जन्म प्रतिमा वागादे स्वतः सिद्ध हेतुअंतर वागादि स्वतः सिद्ध नहीं आर्थित आर्तश्रुतेश्च प्राणादि वाचारम्भण शास्त्रतः नात्मवत्स्या स्वतः सिद्ध मुत्पत्त्यादिश्रुतेस्तथा। अतो अन्यदार्थम आयतश्रुते प्राणी प्राणादि सब विनाशी नाश है, भाषा रमण शास्त्र उत्पद्यादि तथा उत्पद्यादि श्रुते है न आत्मवत स्वतः सिद्धम प्राणादि न किंचित आत्म स्वतः सिद्धम बाघादि न स्वतः सिद्धम चात बाघादि दिया न आत्मवत स्वतः सिद्धम बाघादि हेतु क्या है वाचारम्भण शास्त्रतः उत्पद्यादि तथा उत्पद्यादि श्रुते आर्तश्रुतेश्च स्वतः असिद्धत्व सिद्धमर्थम आह प्राणादि स्वतः सिद्ध नहीं तो क्या हुआ कर्तृभिः क्रियते तस्माद् भावना ज्ञान कर्म भी तिरन्नात्मकमिदं विश्वं नातोऽभिव्यक्तिरिष्यते। तस्माद् कर्तृभिः भावना ज्ञान कर्म भी इदम विश्वं त्रिनात्मकं क्रियते अथवा न अभिव्यति ऋष्यति अभिव्यति नहीं। सूत्रवाच ध्यातृवाच व्यक्ति अनुपगम हिरण्यगर्भ वाणी हो उपासक वाणी की अनु उत्पत्ति है। आत्मेव सत सिद्धो न सूत्रादि इत्यत्र एव अनेक आगम अनुग्रह दर्शयति। अनेक आगम प्रमाण है आत्मा से भिन्न कोई सत्य सिद्ध नहीं। ब्रह्मैवेदं तथा आत्मैव पुरुषश्चेति चागमः एवं सत्यर्थवान् स्यात् धन्यथा स्यादनर्थकः। ब्रह्मैवेदं सर्वं आत्मैवेदं सर्वं पुरुषश्चैवेदं सर्वं पुरुषश्चैवेदं सर्वं एवं सति अर्थवान् स्यात् अर्थवान् स्यात् अस्माकम् अर्थवान् स्यात् अन्यथा अनर्थक हो जाएगा। पुरुषैवेदं सर्वं आगे क्या है पुरुष सर्वं विश्वं वरिष्ठं विश्वं सत्यं एवं सर्वं विश्वं सत्यम् इत्यस्य पूर्वाभ्याम समुच्चयार्थ चकार। द्वितीयत्व हेतु अंतर एक हो गया आर्थसूत्रश्च आत्मेव पुरुषश्च इति चकार हेतु अच्छा आग समुच्चय के लिए दो हो गया। पहले पूर्वाभ्याम समुच्चयार्थ चकार पूर्वाभ्याम हेतुभ्याम पहले पुरुषैवेदं सर्वेति इत्यस्य पुरुषैवेदं पुराभ्याम पहले ब्रह्मैव सुति और पुरुषश्चैति आत्मैव ये दोनों से समुच्चय करने के लिए पुरुषश्चैति आगम ब्रह्मैवेदं तथा आत्मैव दो श्रुति पुरुषश्चैति आगम त्वैरा चकार हो गया पुराभ्याम समुच्चय के लिए। द्वितीयस्तु चागम हेत्वंतर समुच्चय आगम अन्य आगम भी है द्वितीय तो हेतुअंतर समुच्चय न अस्माकम् इति यावत् अर्थवा न स्यात् अन्यथा कस्यचित् अनात्मनोपि सत्य सिद्धत्वे कोई अनात्म सत्य सिद्ध हो जाएगा तो अनर्थक हो जाएगा ये श्रुति ब्रह्मैविदम् आत्मैवं पुरुषश्च इति पृथिवी च इत्यादि वाक्य तात्पर्यमुक्त्वा तनिरस मत माह वाक्य तात्पर्य क्या है उसका उसके द्वारा निरस्य मतम कोई अन्य मत है जो ठीक नहीं। पुत्र इति पुत्र कर्मा परिज्ञान साधनान्य परे जगुः मनुष्य लोक पितृमर लोकेभ्य सुनिवृत्तये पुत्र कर्म अपर ज्ञान साधनानि मनुष्य लोक पितृ अमर लोकेभ्य निवृत्ते साधनानि अपर जगु पुत्र और कर्म अपर ज्ञान है उपासना अपर ज्ञान देव विद्या विद्या देवलोक मनुष्य लोक के लिए पुत्र कर्म पितृलोक और अमर लोक देवलोक के लिए देवलोकेभ्य निवृत्त है साधना नहीं इनसे निवृत्ति के लिए ही साधना है पार करने के लिए। पुत्रादि ने लोकत्र साधना नहीं उक्तानी अथवा त्रयोभाव इत्यादि के द्वारा तानि वो मुक्ति साधना नहीं ऋणापकारण श्रुति स्मृति भ्याम उक्तवंतो मीमांसका इत्यर्थ। ये तो पुत्र कर्म अपर ज्ञान साधन ज्ञान साधना नहीं अपरे जगु हूँ अरे मनुष्य लोग के पितृ अमर लोग के भी निवृत्त है दो में कर दिया लोकत्र साधना नहीं उगता नहीं त्रयोभाव इत्यादि ना तानेव मुक्ति साधना नहीं ऋणापाकरण श्रुति स्मृतिभ्याम उक्तवंत मीमांसक ने कहा यही मुक्ति का साधन पुत्र कर्म पर विद्या है, अलग ज्ञान नहीं। मीमांसक पक्ष मुक्त्वा भर्तृप्रपंच पक्ष महा यहाँ उत्तराध में मनुष्य लोक पितृ अमर लोक भी निवृत्त है। पहला तो पुत्र कर्म अपर ज्ञान साधनानी यही साधन मोक्ष का मुक्ति साधनानी पूर्व मीमांसा का मत है, अलग वही वही जय प्राप्त करना वही मुक्ति है स्वर्ग प्राप्त करना। और भर्तृप्रपंच है लोक से वे व्यावृत्ति है पुत्रादिनी की शेष पुत्रादिनी वो अनुवृत्ति फिर आएगी इसके साथ। मनुष्य लोक पितृ अमर लोके भी निवृत्त है पुत्रादिनी साधनानी तेषाम लोकेभ्य व्यावृत्ति अर्थत्व किम सिद्ध्यति पुत्रादिना लोक व्यावृत्ति के लिए भर्तृप्रपंच के लिए तथा एवं एवं मोक्षार्थता तेषाम पुत्रादीना प्रचक्षते लोक व्यावृत्ति मार्गेण श्रुतिस्तेषां निषेधकृते एवं तेषां पुत्रादीना मोक्षार्थता प्रचक्षते भर्तृप्रपंच क्योंकि लोक की निवृत्ति उनसे मोक्ष लोक व्यावृत्ति मार्गेण तेषां निषेध कृत श्रुति लोक प्राप्ति नहीं लोक की व्यावृत्ति के द्वारा मोक्ष हो जाए लोक लोक निषेध बंध निषेध पुत्रादिवशा लोकोत्तर निवृत्ति द्वारा देहद्वयधस्तु बंधद्वस्ति इत अनेन क्रमेण तेषां मोक्ष परतां आहुवर्त प्रपंच मतद्वयमपि पृथ्वी च इत्यादि श्रुतिविरुद्धमित्यः श्रुति ही ते अच्छा श्रुति तेषां निषेध कृत यहाँ तक हो गया एवं मोक्षार्थता तेषां पुत्रादीना लोक व्यावृत्ति मार्गेण प्रचक्षते यहाँ तो हो गया मत। और यहाँ से सिद्धांति श्रुति तेषां निषेध कृत उन मत का मीमांसक मत और भर्तृप्रपंच निषेध कृत मतद्वयं श्रुति विरुद्धम कथम प्रथम पक्ष निषेध श्रुत्याकृत प्रथम पक्ष किसका है पूर्व मीमांसा काम्य काम्यमेवाखिलं पांगतं कर्मेत्येवं प्रकृत्यतो पुत्रादीना स्वसाध्यार्थ विनियोगोपसंहृते अखिलं पांगतं कर्म काम्यमेव इत्येवं प्रकृते तु पुत्रादीना स्वसाध्यार्थ विनियोग उपसंहृते पुत्रादि अपने साध्यार्थ के लिए विनियोग किया गया काम्य कर्म आरम्भ करके सर्व काम सर्वमपि पांगत कर्म काम्यमेव एतावन् भी काम इत्येवं प्रकृति में आरम्भ का अथ त्रयो वाव लोका इत्यादि पुत्रादीना प्रत्येकं लोक विशेषे विनियोग कथन किया विनियोग उपसंहरण किया न मुक्ते तुता तेषाम इष्टव्य श्रुतेर आदि मध्य अवसान आलोचनया पुत्रादि संसार फलत्वगमात न मुक्ति फलता संसार फल के फलितमा संसार संसार फलते वातः पुत्रादिर्गम्यते श्रुते अविद्वद् विषये वातः ऋण श्रुतिरपीष्यते अतः पुत्रादेर संसार फलता एव श्रुतिरवगम्यते अतः ऋण श्रुतिरपि अभिदुपदिशया एव इष्यते यदुतम ऋणापकारण श्रुति स्मृति व्याम पुत्रादि मुक्तिफलता, ऋणापकरण हो गया मुक्ति इत्या अविद्वत विषय मुक्ति ऋण पुत्रादि श्रुतम संसार फलत्व परामर्शम अतः अविद्वत विषय है ऋणाश्रुति अतः श्रुत्य है तो अविद्वत विषय अज्ञानी के लिए ही ऋणापकरण श्रुति है अपि स्मृति समुच्चयार्थ अपि ऋण श्रुतिरपि अन्य श्रुति सब जितने हैं अभी अज्ञानी के रहे श्रुति स्मृति और अविरक्ता अविद्वत विषय तो हेतुअंतर भाव अविरक्त अज्ञानी के लिए प्रजयति प्रजया किं करिष्याम एतेवं च प्रवक्षति नातो विदित वेद्यस्य कथंचि स्यादृण श्रुति प्रजा किं करिष्यामि इत्येवं च प्रवक्षति श्रुति कही अत विदित वेद्यस्य कथंचित् ऋण श्रुति न स्यात् ज्ञानी के लिए श्रुति नहीं किम प्रजा कर श्याम ऐसा हम नये महात्मा पुत्रादि विषय विदुष नैरपेक्षम पुत्र कर्म कुछ नहीं अतः सदार्थ मीमांसक मतम श्रुति विरुद्ध निरस्य तेन मतांतर निरस्यति तेन का श्रुति विरुद्ध व्यावृत्यर्थानी व्यावृत्यर्थानी नयितानी पृथिव्यादीनि यथा तथा पृथिव्यैचैनमित्याद्या स्वयं निर्भक्तिनः श्रुतिः एतानि पुत्रादीनि व्यावृत्यर्थानि यथा न तथा पृथिवेचनम इत्यादि श्रुति न स्वयं निर्भक्ति श्रुति स्वयं कहती ये इसको देवीभाग प्रावेश करते हुए इसलिए फल प्राप्त करता है इसलिए वो व्यावृत्ति के लिए नहीं वो तो तत्फल प्राप्त करता है त्रिन्नात्म उपासित तदाप्ति त्रिन्न भाव की प्राप्ति है पृथ्वीज इत्यादि ना श्रुति के द्वारा कही जाती है तथा कृत संप्रतिकस्य पुत्रेण तदुपास्त्या तद्भाव श्रुति वो हिरण्यगर्भ प्राणभाव श्रुति विरुद्धम भर्तृप्रपंच महत्व व्यावृत्ति के नहीं श्रुत्राप्तेरव मुक्तित्वा तदहेतु कर्मादे तदहेतुता इति कुत श्रुति विरुद्धता पूर्व विजगत अहित मुक्ति है हिरण्यगर्भ प्राप्ति तदहेतु कर्मादे हिरण्यगर्भ प्राप्ति के लिए जो कर्म उपासना मुक्ति का मुक्ति साधन है श्रुति विरोध क्यों इति आशंक्य नच नच त्रयान्नात्म संप्राप्ति कैवल्यमिति युज्यते तस्या मेधा तपोजत्वाद पौनःपुन्येन तच्छ्रुते त्रियन्नात्म संप्राप्ति कैवल्यमिति न युज्यते तस्या संप्राप्ति है मेधा तपोजत्वात् पौनःपुन्येन तच्छ्रुते बार बार कहा पुनः मेधा तप से प्राप्ति है त्रयनात्मन ज्ञान कर्म जन्यते हेतु पौनःपुन्येन बार बार अभ्यासेन तच्छ्रुते धी कर्म जन्य श्रुते धी कर्म जन्य तो बार बार कहा गया श्रुति में नहीं कृतकस्य मुख्यत्वम कृतक कार्य हो गया तो मुख्य के सुगा नहीं थे तो प्रसंग आता श्रुत्राप्तेर अमुक्तित्व हेतुअंतर महत्थी तथा क्षय श्रुते यद्य तदिति वाक्यतः पृथ्वी शरीरमित्युक्ते शरीरित्वं प्रजापते तथा तस्य क्षयश्रुते तस्य भावस्य त्रिनात्मक यद्यैतद् न कुर्याद् क्षेत है पृथ्वी शरीरम इत्युक्ते शरीरतम प्रजापति पृथ्वी उसका शरीर है प्रजापति तो शरीर हो गया वो क्षय होगा और यदि नहीं करेगा प्रतिक्षण तो समाप्त हो जाएगा। यद्यैतद् न कुर्याद् क्षेत ही यदि वाक्य से जगत रूप त्रिनात्म का भी नाश कहा गया श्रुति न तत्प्राप्ति मुक्ति नहीं कार्य कारणवत्व श्रुतिरपि न सूत्रभाव कार्य कारण है पृथ्वी शरीर है शरीर है प्रजापति इसलिए वो नित्य नहीं मुक्ति नहीं। अविद्या तज्ज द्वैतस्य नामादित्रयत्वेन उपसंहारात् अविद्या तज्ज द्वैत नाम आदि नाम रूप कर्म आदि तदात्म सूत्रभाव बंध के अंतर्गत है बंधांतरूत न मुक्ति युक्त्यंतर नामेति नाम रूप क्रियात्वेन मोह कार्योपसंहृते कस्यचिन् मुक्तये लं स्यात् कस्यचित्रन्न वित्तये सकृच्छुतं वचो शक्तं विधातुं द्वयमञ्जसा नाम रूप क्रियात्व न मोह कार्य उपसंग थे तिरण भाव नाम रूप क्रियात्म मोह अज्ञान का कार्य का और किसी के लिए मुक्ति किसके लिए बंध कस्यचित् मुक्तये अलम कस्यचित् तिरण बीते तिरण भाव प्राप्ति के लिए सकृत वच द्वयम् अंजसा विधातुम असक्तम दोनों विधा नहीं कर सकता है कि मुक्ति के लिए और तिरण भाव के लिए ठीक है। मैं सूत्राप्तिर अमुक्तित्वात् तदर्थम कर्मादि न मुक्त्यर्थम सूत्र प्राप्ति के लिए मुक्ति के लिए नहीं वा इत्युक्तम अथ अविरत से अज्ञ से सूत्राप्ति फलमपि कर्मादि अज्ञान के लिए सूत्रादि फल जो कर्मादि अविरत के लिए धीमत मुक्ति फलम अविरत के लिए हिरण्यगर्भ ज्ञानी के लिए मुक्ति व्यवस्था में संख्या ऐसे नहीं कर सकते उपासना का साधन एक है कस्यचित् मुक्तये कस्यचित् तिरन्न वित्तये इति न तिरन्न वित्तये का तो तद्भाव लाभाय एकस्य वाक्यस्य सकृषितस्य अनेकार्थ नहीं हुआ नान विद्यते ही तथा वाक्यमिति न्यायात् ननु भानु उदयम् प्रविश प्रपश्यम चोरद्रिग्रोगी दृग् दिशाम इत्युक्त न्याय न प्रकाश से अनेकार्थत्वात् जल से चादिष्टा उत्तमी भानुदयम प्रपश्याम सूर्योदय को देखेंगे चोरद्रिक रोगीद्रिक दिशा चोरद्रिक रोगीद्रिक दिशा भानुदय प्रपश्याम चोरद्रिक सूर्य चंद्र उदय को चोरद्रिक में उसके लिए अनिष्ट है रोगी दृग दिशा रोगी दृग के लिए तो अच्छा होगा इति उक्त न्याय न अभी प्रकाश से अनेकार्थ प्रकाश अनेकार्थ हुआ किसको सुख किसको दुख जल से जल के लिए भी कहा गया कैसे साल्यर्थम कुल्या प्रणीयंते ताभ्य से पानीय पियंते उपस्पृश्यते च साले तो धान आदि के लिए केला पानी नाली में लेते हैं उसी ताभ्य पानी से पियते पानी पीते उपस्पृश्यते आचमन भी करते हैं तथा एक वाक्य से अनेकार्थ है क्यों नहीं वो जैसे चंद्र उदय अलग अलग प्रयोजन जल भी अलग अलग प्रयोजन हुआ एक वाक्य अनेकार्थ हो अतः भूरी भूरी अर्थता प्रकाशादे प्रत्यक्षादेव कारणात् नत्वागमेकगम्येषु तथा त्वमवसीयते। प्रकाशादे प्रत्यक्षादेव कारणात् भूरि अर्थता न तो आगमिक गम्यसु तथा तम अविश्यते तथा तम अनेकार्थ भूरि अर्थता आगमिक गम्यसु न होती तथा तम अनेकत्व आगमिक गम्यसु अनेकत्व न यदि में विधेयरन भिद्यते वाक्यमिति न्यायाद एक वाक्य गम्य अर्थ न अनेक युत अलग अलग विधान करेंगे तो वाक्य भेद होगा इसलिए के वाक्य ननु श्वेतो धावती ते एकमपि वाक्यम अश्वादे सुनश्च समासव्यासाभ्यम गंतृत्वम गमेद अनेकार्थम दृष्टम तथा यह विचार श्वेतो धावती कितने पद इसमें दो भी है तीन भी है स्वा इत धावती कुत्ता यहाँ से दौड़ता है श्वेत अश्व धावती अश्वादे सुनश्च समास व्यासाभ्याम समास मत संख्या श्वेत एक पद हुआ श्वेत एक होते श्वेत धावती और व्यास पुल और पथश्चेत कर दिया तो स्वा इत धावती यहाँ कोई समास नहीं समास मतलब संक्षेप श्वेत हो गया और व्यास विस्तार कर दिया स्वा इत पथश्चय कर दिया तो अश्व समास अनेकार्थ दिखता है अतः श्वेत इति श्वेतोऽसौ धावति इत्यादे अनेकोक्तित्व कारणात् अनेकार्थावसायः स्यान् नत्वेवमिह युज्यते। श्वेतो अशुद्ध धावत इत्यादि अनेक उक्तित्व कारणात अनेकार्थता अवश्य निश्चय सियात न तो एवं ही है यहाँ भी अनेकार्थ का नहीं होगा वहाँ अनेकार्थ उक्ति है विवक्षित है यह पृथ्वी चयन इत्यादि में अनेकार्थ नहीं प्रकृतेन वचसा मतांतर निरस्य एवं विधि इत्यादि अवतार इति आगे इसे मतांतर भरते हुए निराश हुआ मीमांसा मत एवं विधि इत्यादि निश्चेष एवं विधि वाक्य में एवं विधि हुए पुण्यम आगे आ गया हाँ स एवं विधि सर्वेषां भूतानात्मा ये मंत्र में एवं विदित उपास वो एक साथ एक प्रकार हो गया सर्वेषां भूतानात्मा भवति स एवं विदित कौन सा श्लोक हाँ प्रकृतेन वचसा मत हो गया निःशेष निःशेष भूतात्मिक सन् नदी देवात्मना स्थितः भूतपापीरसंकीर्णो दैवं सुखमुपाश्नुते। निश्चेष भूतात्मा एकः अधिदेव एकः सन् अधिदेवात्मना स्थितः भूतपापी असंकीर्णम् दैवं सुखम् उपासनते। एक हिरण्यगर्भात्मक हो जाता है भूतपाप से असंबद्ध दैवं सुख सुख को प्राप्त करता है भावनावशात प्राजापत्येन आत्मना स्थित उपासक तद्रूप वैसे चिंतन करता था निरपेक्ष निश्चेषाणां भूतानां आत्मा है प्राण हो जाता है भूतात्मा थे तदोष युगात तदोष सब सारे भूतात्मा होगा तो प्राजापत्यम पदम अनाद्यम इतः भूत पाप से अदुष्ट है भूत भूत पापे असंकीर्ण। सर्वेषां भूतानां आत्मा प्राणभूतसु विद्वान् नहीं ये तो भूत तद असंकीर्णत्वम् च अग्रे वक्ष्यते। भूत पाप से असंबद्ध स्वयं ये आगे कहेंगे। भूत पापे इस असंकीर्ण भूत पापे असंकीर्ण देव सुख प्राप्त करता है। 48 में अवतारितम वाक्यम व्याचष्टे उस वाक्य की व्याख्यान है। हाँ ठीक ओम।